De Stichting Classic Car Show te Venhuizen organiseert op zondag 30 augustus een adembenemend spektakel. Met een tentoonstelling van de 200 mooiste klassieke auto's. Ook komen er, als het weer het toelaat, 7 grootste etalonballonnen uit Nederland naar Venhuizen. En je kunt, als je dat durft tenminste, mee in zo'n ballon. Er vindt bovendien een 90 minuten durende vliegshow plaats waar we nu nog niets van bekendmaken. Dit mag u niet missen. Kom dus ook van 12 uur middags tot 6 uur 's avonds naar de Elbeweg in Venhuizen. Voor de grootste openluchtshow van Nederland.